Süleyman Davut'a varis oldu ve dedi ki, ey insanlar! Bize kuş dil öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur.